بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين وأبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المعتدين وأهل طريقة الفائزين، لا سيما سيدي وقرة عيني صلاح الدين. أما بعد، من القاعدة بموي كل مكروه في الجماعة يسقط فضيلتها، كل مكروه في الجماعة يسقط فضيلتها. مانام باتاي سي قاعدة ييغا خامتاني نيوم نوي واخ سي والو نغنيلو مانام سي والو قاعدة ييغا خامتاني نيوم نوي تورني اوتور دو جولي كون موي 21ييم قاعدة بي moy kullu makruh lepp lo xamne dañ ko sip fil jamaat ci mbolo yusqitu day rotal fadilatha ngeenelu mbolo manam ngeen lol day tax ba ngeenel gi nga xamantene mo nek ci julli mbolo do ko am su fekenteene bepp nit dafa def lo xamantene day rotal li nga xamantene mom moy manam luñu sip ci mbolo légi lolou tam benen qaida légi muy joxe exemple mune fa man fa'ala fi'lan cheikh sayyid salahuddin tijani radiyallahu ta'ala radha nabi mune fa man fa'ala fi'lan kep ku jëf ab jëf makruhan bo xamne dañ ko sip yaxtassu bil jamaa lo xamantene mbolo ci bopam moko jago mune ka an wajada furjatan fi safil awwal thumma bada safan jadidan kem lu demé neké mu am ab ben espace bo xamantene dafa am ci ben ci sappe bu ñëkk bi après mom yes dem créer benen sappe bu bes te fekk amna sappe bu ñëkk gis nga sappe bu ñëkk bi fessul mom dem taxaw ci benen sappe mune fa innahu la yuhassilu fadl al jamaa kok boba du am ngeenelu mbolo wa salatu sahiha way rek jullem day daal di wër deeng kon lolu mom moy benen qaida bi manam moy qaida bi nga xamantene mom mo aju ci walu gogo manam moy qaida bi ku jëf luñu sip ci mbolo ci mbolo day daadi daniel ngeenelu mbolo gi manam kon du yaq julli gi mais day tax ba ngeenelu mbolo doto ko amati mu daali joxe benen exemple muna wakaza niki nonu man yusawi kep ko xamantene man sawa man sawal imam fi ruku' kep ko xamantene da nga tolok imam bi ci ruku' mune muy joxe kon lol batay benen exemple la moy ko xamantene tay imam bi dafa ñew di julle ak yow nga def ak mom même mouvement bi ngeen defandok comme fi imam bi nan allahu akbar di ruku' was sujud ak sujud yow nga defandok ak ñom wa baqi al arkan ak yenen rukun yep yenen ponku julli yep mune illa takbir wa taslim bam dess kabaru armal kabar bobu motax mu yax kabaru armal monam bim nan allahu akbar fu dugi ci julli gi ra ci raka bu ñeek bi ak selmul bi taslim assalamu alaykum yen ñaar ngeen defandoko bobu mom bokku ci mais yenen yi ji dess kuko def mune fa musawatuhu fihi ma haram le fait que ngay yam ak ñom ci ñaar yi mom dafa haram mom moy kab manam moy kabar kabaru armal ak sulmul yoy mom defandoko ak imam bi dafa haram wa sabquhu feehima yubtilu salah nga jitu len ci ñaar yoy mom day yak julli complètement lol day tax bu julli gi ci bopam mo yak mais sudul lolou kabaru armal bi ci bopam du yak manam sino bu fekete da ngeen ko defando rek hein bo da ngeen ko defando lolou lu haram nga def ba pare da ngay perte manam li nga def dafa haram do am ngeenelu do am mbolo tamit ngeenelu mbolo muna amma baqi al arkan fa musawatuhu feehima makruhun wa sabquhu haram bu fekkentene yenen ruknu yi la nga tolo ci ak imam bi dañ ko sip nga jitu len ci dafa haram mais luñu sip waxuma la haram mais degré luñu sip kep ku ko def ci mbolo de nga lol la wax ne la ngeenelu mbolo gi ci bopam mom nga dul amati wa yoy ay exemple la yo xamantene mu neuf nako xam moy ngay julle ndok imam bi jitu ko ci yenn affaire yi yoy dañu haram lu meuni don nga jitu ko ci dafa haram amma su fekenteene ndax xam nga yentibi sallallahu alayhi wasallam daf ni hadith abu hurayra radhiyallahu anhu ak mu nek ci sahihi mu ngi ci yenen ci sunan yi mu ne ci sunan yi ci hadith anas ibn malik radhiyallahu anhu et cetera mu ne innama ja'ala al-imam li tamma bi imam dañ ko def fi def lulul ngir ñu roy ko wa denga wa iza kabbara fakabiru su kabare kabar len waxul ngeen defandoko ñom kon dañ ni xaar bam kabar wala ak yenen ak yenen yi wone dañu haram comme fim nan yent bi sallam nan ki damay ragal nga jitu imam bi ci roko wala sujud ñu soppi sa bop bi bop mbam wa lol moy gravité haram gi mu haram wa wala lolou kon lolou mom benen qa'idala